چون رو کرده نهان در ره گذرش باد خزان، چون پیک بلا بود ای برگ ستم دیده ی پاییزی، آخر تو ز گلشن ز چه بگریزی، شگلی بودی دل داده و مدهوش گلی بودی. ای عاشق شیدا چرا فسرده در گل نصفایی، باشد نوفایی جز ستم ز دل نبرده. پژمرده و لرزان برهی دیدم برگ خزان، پژمرده ز بیداد زمان که از شاخ جدا بود. گلشن رو کرده نهان در ره گذرش باد خزان، چون پیک بلا بود.